मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरह पुंसाम विमलै शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। स्वाति जी हमारी आवाज सुनाई दे रही है? वसुधा जी स्वाति जी मेरी आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही है। अच्छा चलिए ठीक है तो आइए अब जो है प्रथम आज कौन सा चलेगा पता है? कौन सा सूत्र? पूर्वत्सना ये निकाल लीजिए। हाँ जी बोलिए। पूर्ववत है ना? पूर्ववत पूर्ववत्सना। हाँ पूर्ववत्सना। तो मैंने इसमें बताया था पूर्ववत ये अव्यय पद है और सनह जो है नकारांत पुंलिंग संशब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है और पूर्वत में हमने समास बताया था कल पूर्वेण तुल्यम इति पूर्वत तेन तुल्यम क्रियाचेदवती जो है इसे वती प्रत्यय हो गया है। तृतीय समास प्रातिपदिक से तुल्य अर्थ में जो है वती प्रत्यय हो गया है। और फिर हमने आपको कहा था कि इसमें तीन चीज होता है तंत्र महर्षि पाणिनि जी ने यहाँ पर तंत्र किया है और वने वक्ता जो होता है वह तंत्र करता है और बोधा जो होता है वह आवृत्ति करता है। वक्ता दो काम कर सकता है तंत्र और दूसरा एक शेष माने दो शब्द है जैसे सनह सनह संच संच इति सन ऐसा कर सकते हैं एक शेष या तंत्र का तंत्र का अर्थ हमने आपको बताया हुआ था कि तंत्र कहते हैं कि सकृत उचारी तत्व उचारी तत्व सती अनेकार बोध तत्व तंत्र माने तंत्र उसका नाम है कि एक बार हमने उच्चारण किया और उस एक शब्द से अनेक अर्थ का बोध हो। तो यहाँ पर सन में तंत्र है और सनह सनह ऐसा आवृत्ति कीजिएगा और पूर्वेन तुल्यम इति पूर्वत है तो यहाँ पर ऐसा कीजिएगा सनह पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी। ये पीछे हमने बता दिया था कि सनह पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी तेन तुल्यम सनंता अपि कर्तरी वाच्ये कर्तरी अर्थे आत्मे पदम भवति। और इसका अर्थ हमने बताया था कि भाई जैसे उदाहरण हमने कल दिया था कि जैसे आस्ते है आस्ते आत्मने पद है तो आस्ते जो है आत्मने पद है तो आसा उपवेशने धातु है तो आसा में सकारोत्तरवर्ती जो अकार है वह अनुदात्त है और उसके उपदेशी जन्मास्केत से जो है इत संज्ञा हुई है तो इत संज्ञा हुई है तो यहाँ पर अब आस धातु अनुदात्त हो गया और अनुदात्त होने के कारण कि अब आत्मनेपद हुआ तो आस्ते आसाते आसते ऐसे आत्मनेपद के रूप चलता है तो अनुदात्त कारण हो गया आत्मनेपद आदेश करने का अनुदात्त आत्मनेपदम। ऐसे ही शेते शेते का भी हमने उदाहरण दिया था कि जैसे शेते है ये शेते जो है आत्मने पद है शीन शय शींगित है और आत्मने पद आदेश करने का जो निमित्त है वह है नित, तो नित धातु से पर्याप्तने पद होता है, तो गित और अनुदात्त निमित्त से पहले धातु से आत्मने पद का विधान किया गया था, और उसी निमित्त से तेनैव निमित्तेन सनन्तातपि आत्मने पदं भवति, अथवा क्या सन से अर्थात ये इसका अभिप्राय हुआ, फलित फलितार्थ कथन हुआ कि सन से पूर्व जो धातु आत्मने पदी है किसी भी निमित्त में निमित्त से, तो उसी के समान सनंत से भी कर्तार्थ में आत्मने पद हो जाएगा। तो प्रथमावृत्ति में यही बात इसमें लिखी हुई है, तो देखो प्रथमावृत्ति में कहते सना पूर्वो यो धातु आत्मने पदी तदवत सनंतात अपि, तदवत बने तीन तुल्य सनंतात अपि आत्मने पदम भवती, उसके समान सनंत भी से भी परे आत्मने पद हो जाता है, होता है। उदाहरण है जैसे उदाहरण है आस्ते शेते अनुदात गीतात्म पदम इति अनेन अत्र आत्मने पदम, अनुदात गीतात्म पदम इस सूत्र से यहाँ पर आत्मने पद है, तदवत उसी के समान सनंतात अपि, सनंतात अपि तो उसी के समान सनंत से भी आत्मनिपद होगा, मतलब तद्व सनंतात अपि आत्मनिपदम भवती। ये उदाहरण जो है यहाँ पर दिया है एक आसी शीर्षते शिष ईषते, ये दो उदाहरण दिया है आसी शीर्षते और शिष ईषते। तो आसी शीर्षते आस धातु है, आसे मने बैठता है और आसी शीर्षते मने आस्तु में जैसे बैठने की इच्छा करता है, मने बैठने की इच्छा करता है, ऐसे ही शेते मने सोता है और शीर्षते मने सोना चाहता है, शयितुम में इच्छति सोने की इच्छा करता है सोना चाहता है। तो यहाँ पर आस धातु है उससे सन प्रत्यय किया, धातु कर्म समान कर्तिका दीक्षायाम वासे सन किया, और यहाँ पर जो है आर धातु का सिर बला दे, बलादी आर धातु को जो है इटकागम होता है, तो इटागम हो गया, तो यहाँ पर आस इत स अनुबंध लोप आस ई स, अब जो है अचिहनम प्रयोजम आसी स, स को आदेश प्रत्यय से स कर आसी स, अब आसी स, अब इस स्थिति में यहाँ पर जो है संयंगो सनंतरंग धातु के प्रथम में का द्वादी के का दुर्वचन होता है, तो आजादी है आशीष, ये आजादी धातु संज्ञा है, तो इसलिए आशीष ये आजादी धातु है, तो आजादी के द्वितीय एकाच माने हलादी का प्रथम एकाच आजादी द्वितीय एकाच, द्वितीय एकाच है सी, तो क्या सी सी एकाच माने एकाच है जिसमें बहुवी समास, तो आशीष ये हो गया आशीष पूर्वाभ्यास है आशीष, तो अब इस बार शप आ गया तो हो गया आशीषी शते ये बन गया, ऐसे ही जो है तो यहाँ पर आशीषी शप है, अब यहाँ पर पूर्वक सन से आत्मने पद हुआ है, क्योंकि आस धातु मने सन पूर्व जो धातु आत्मने पदी, सन से पहले जो धातु आत्मने पदी है, तो सन से पहले आस धातु आत्मने पदी है अनुदात्त के कारण, तो सनंत से भी आत्मने पद होगा, इसलिए आशीषी शते बना। ऐसे ही यहाँ पर जो है शीश ईशते शीन स्वप्ने धातु है, तो यहाँ पर शीश ईशते शीन धातु ठीक है शीन धातु है शीन, और शीन से फिर क्या कीजिए शीन से सन कीजिए अनुमान शी से सन कीजिए और इटागम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा शी सी इस, अब इसके बाद जो है इसको मान करके उसके अंग संज्ञा अंगस का अंग संज्ञा से गुण कर दीजिए शे हो जाएगा एचो एचो आप कर दिए तो सही श बन गया सही श मैंने सही श बन गया। अब इसके पश्चात जो है धातु संज्ञा हो गया, संज्ञा होने से संयंगों से दुर्वचन हो गया, तो क्या हो जाएगा हो जाएगा माने ये जो है द्विवचन समांतर योजना धातु के प्रथम एकाच का आजादी एकाच को द्विवचन होता है, तो ये जो है प्रथम एकाच को सही जो है शी जो है उसको द्विवचन हो जाए, इसलिए शी शी यहाँ पर आप द्विवचन निमित्त अच्छी पड़ता जादेशा स्थानीवत भवती ऐसा कह सकते हैं। द्विवचन निमित्त अच्छी पड़ता द्विवचन निमित्तक अच के पर रहते हैं माने जिसको निमित्त मान करके द्विवचन होता हो, तो यहाँ पर ईसा जो है सन सन को असत द्विवचन निमित्त अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो करने की आवश्यकता नहीं है उस तरीके से नहीं, क्योंकि सन के पर रहते करता है ठीक है। ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैसे ही शी है शी सह से द्विवचन कर देंगे तो शी शी हो जाएगा, फिर सी सन को इसको मान करके सी की मतलब अंग संज्ञा गुण हो जाएगा, तो शी शी जो है ह्रस्व सिंह जो है दीर्घ तो ह्रस्व हो जाएगा, तो शी शी श आदेश पत्र हो जाएगा सी शई श। अब सी शई श तो यहाँ पर आप जो है आत्मने पद जो करेंगे जो लट है लट के स्थान पर जो आत्मने पद करेंगे तो जो होगा तो पूर्व सनस है माने सन सन से पूर्व जो धातु आत्मने पदी, तो यहाँ पर सन से पूर्व सिंह धातु आत्मने पद है गीत के कारण, तो सनंत से भी आत्मने पद ही होगा, तो आपने पदा से आदेश हो जाता हो गया पर हो गया तो श्री सही सते ऐसा बन गया। समझ गया जी, कोई शंका तो नहीं इसमें? बाल बोध जी श्रवण जी समझ में आ गया? बाल बोध जी समझ में आ गया? हाँ आगे चलिए, आगे है आम प्रत्यवत क्रियोनु प्रयोगस्य। आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य, आम प्रत्यवत जो है अव्यपद है, क्रिया यकारांत पोमिंग क्रिय शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अनुप्रयोगस्य अकारांत पुमलिंग अनुप्रयोग शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। समास हो गया, आम प्रत्यवत में समास है, आम प्रत्यवत में प्रत्यवत का क्या था जी? आम प्रत्यय माने आम प्रत्यस्य इव आम प्रत्ययवत, पहले जो है कीजिए कि आम प्रत्यय यस्मा आम प्रत्ययो यस्मा साम प्रत्यय, जिससे आम प्रत्यय होता है, जिस प्रकृति से जिस धातु से आम प्रत्यय होता है उसको कहेंगे आम प्रत्यय। तो आम आ माने आम प्रत्यय यस्मात आम प्रत्ययो यस्मात स आम प्रत्यय, ये बहुव्रीहि समास हो गया। और आम प्रत्ययस्य इव आम प्रत्ययवत, आम प्रत्ययस्य इव आम प्रत्ययवत तत्र तस्यैव जो है इस सूत्र से जो है वति प्रत्यय हो गया है, और आत्मने पद की अनुमति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि क्री धातु पर माने आम प्रत्यय इव क्री धातु पर क्री माने धातु अनुप्रयोग से क्री माने धातु हो अनुप्रयोग से भी है ना जी, अनुप्रयोग से अनुप्रयोग माने अनु माने पश्चात अप्रयोग माने पश्चात प्रयोग किए की गई जो धातु है क्री धातु है, तो अनुप्रयोग से क्री अनुप्रयोग से क्री धातु अनुप्रयोगस्य बाद में प्रयोग किए हुए के क्री धातु, बाद में अनु माने प्रयोग और अनु माने पश्चात अप्रयोग माने प्रयोग, तो पश्चात जो प्रयोग की हुई जो क्री धातु है प्रयोग की गई जो क्री धातु है उससे परे आत्मने पद होता है। तो माने अनुप्रयोग वाली बाद में प्रयोग की जाने जो क्री धातु है उससे क्या होता है, उस धातु से परे कर्तृवाच में आत्मने पद होता है आम प्रत्यय के समान। तो अनुप्रयोगस्य क्री धातु पर कर्तृवाच्ये आम प्रत्ययवत आत्मने पदम भवती, यथवा कि बाद में प्रयोग किए हुए बाद में प्रयोग किए जाने वाले या बाद में प्रयोग किए जाने वाले जो क्री धातु है उससे परे कर्ता अर्थ में आते पर आदेश होता है आम प्रत्यय के समान, जैसे है एधान चक्री, इहान चक्री, ये है एधान चक्री, इहान चक्री। तो अनुप्रयोग से क्रिया का विशेषण है, सो ध्यान रखिएगा। है षष्ठी यहाँ पर परंतु पंचमी अर्थ को दे रहा है, आगे षष्ठी का भी ये होगा इसलिए कर दिया है, परंतु ये है माने बाद में प्रयोग किए जाने वाले जो क्री धातु, ऐसा ही अर्थ हुआ। उदाहरण के लिए जैसे देखिए एधान चक्रे, एधान चक्रे या ईक्षान चक्रे, तो पहले ईक्षान इसमें जो है ईक्षान चक्रे उदाहरण दिया है, और इहान चक्रे और एधान चक्रे, ये दो इसमें उदाहरण दिया, एधान चक्रे भी हो जाएगा। तो ये ईक्ष धातु है, जैसे ईक्षान चक्रे ईक्ष धातु है, ईक्ष दर्शने दर्शन अर्थ में है, ईक्ष का अनुबंध लोप कर देंगे, ईक्ष बचेगा हलंत, फिर जो धातु संज्ञा भूवाधान से धातु संज्ञा कर देंगे, धातु के अधिकार में परोक्ष लिप्त, परोक्ष अर्थ में लिप्त प्रत्यय होता है, परोक्ष अर्थ में धातु से परे माने क्या बोलते अनद्यतने परोक्षे भूते अर्थे धातु परलिट प्रत्यय भवति, अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में धातु से परे लिट प्रत्यय होता है। प्रत्यय कहाँ होगा, प्रत्यय परस्य, तो ईक्ष लिट, ईक्ष लिट अनुबंध लोप ल हुआ, तो ईक्ष ल। अब जो है एक सूत्र है दीर्घम च, दीर्घम च दीर्घ अक्षर की गुरु संज्ञा होती है, पहले आपको वर्णोत्तरण शिक्षा में भी पढ़ाया हुआ हूँ, ह्रस्वम लघु दीर्घम च, तो दीर्घ की गुरु संज्ञा होती है, जैसे ह्रस्व अक्षर की ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु, संयोग के प्रति ह्रस्व की गुरु संज्ञा होती है दीर्घम च, और दीर्घ अक्षर की भी गुरु संज्ञा मैंने आ इत्यादि की गुरु संज्ञा है, तो ईक्ष में दीर्घ इकार है तो ई की गुरु संज्ञा है, और गुरु संज्ञा होने से बीजादेश गुरु मतो नृच्छ, ये तीसरा अध्याय पहला पाद का, तीसरा अध्याय पहला पाद का 36 नंबर सूत्र है, 36 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। बीजादेश गुरु मतो नृच्छ, निकाल लिए, इजादेश गुरु मतो नृच्छ। आचार्य जी स्वाति जी का कॉल कट हो गया, अच्छा स्वाति जी का कॉल कट हो गया तो दोबारा फिर करूं क्या जी? हाँ रुक जाइए मैं करता हूँ। तो इजादेश गुरु मतो नृच्छ, इजादेश गुरु मतो नृच्छ, ये 3136 नंबर सूत्र सभी निकाल लीजिए। इजादे है इकारांत पुंलिंग, इजादी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, गुरु मतः तकारांत पुंलिंग गुरु मत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और अनृच्छः अनृच्छः तो छकारांत पुमलिंग अनृच्छ शब्द, छकारांत पुमलिंग अनृच्छ शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो इजादे में समास है इच आदि ही, इच शायद उनको नहीं लग रहा है, वहां पर नहीं जा रहा है जी बसुदा जी, तो इजादी ही ये कह रहे हैं कि इच आदि ही यस्य स इजादी ही, यस आदि इच जिसका आदि इच है, इच बने ई ऊ री ली ए ओ आई औ, जिसका आदि ई ऊ री ली ए ओ आई औ है उसको इच कहेंगे, तो इच आदि ही यस्य स इजादी ही तस्मात इजादे है, बहुव्रीहि समास हो गया। और गुरु मतम है कि गुरु विद्यते यस्मिन् गुरु माने गुरु वर्ण गुरु वर्ण विद्यते यस्मिन् स गुरु मत तस्मात् गुरु मतः तो ईह अभी जो है ईक्ष में ईक्ष जो है गुरुमान माने गुरु है जिसमें जिस धातु में तो ईक्ष धातु में गुरु वर्ण है इसलिए ईक्ष हो गया गुरु मत और इजादी है माने ई उ री ली ए ओ आई ओ तो इवर्ण तो यहाँ पर इवर्ण है ही तो इजादी गुरुमान ये मिल गया यहाँ पर गुरु मत में तो दस्यात्मत मत उससे जो है मत प्रत्यय हो गया है और अमृक्षा जो है अमृक्षा तो इसमें भी समास है न रिच अमृक्ष तस्मात अमृक्षा तो रिच जो है ये भी इजादी है और गुरुमान है ये जो है इजादी और रिच्छ न रिच्छ अनरिच्छ तो यहाँ पर जो है यहाँ पर रिच्छ भी गुरुमान है क्योंकि संयोगे गुरु जो है संयोग के पढ़ते ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा है रि ह्रस्व अक्षर है तो उसकी गुरु संज्ञा है संयोग के पढ़ते चौथ संयोग है रिच्छ जो है तो इसलिए गुरु ये भी है तो गुरुमान रिच्छ भी है इसलिए रिच्छ को छोड़ करके रिच्छ धातु से भिन्न रिच्छ गुरुमान है इजादी है तो उसको छोड़ करके इसलिए कह रहे हैं रिच्छ भिन्नाथ ऐसा हो गया माने रिच्छ भिन्नाथ इजादे रिच्छ भिन्नाथ इजादे गुरुमतः धातु परह आम प्रत्ययो भवती ऊपर से जो है यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है आम मंत्रे कास दाम प्रत्यया दाम मंत्र लिटी जो 3:35 नंबर जो सूत्र है इससे यहाँ पर आम मंत्रे आम और अमंत्रे ये आम है और अमंत्रे है आम की अनुवृत्ति आ रही है अमंत्रे की अनुवृत्ति आ रही है और लिट्टी की भी अनुवृत्ति आ रही है इसी से और धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति तो आ ही रही है तो अर्थ क्या हो गया अर्थ हो गया कि रिच्छ भिन्नात गुरु मतः इजादे धातो परह आम प्रत्ययो भवती अमंत्रे लिट्टी प्रत्यये परतः मने मंत्र से भिन्न लिट प्रत्यय लौकिक प्रयोग में होगा लिट प्रत्यय मने वैदिक में नहीं मंत्र तो क्या वैदिक मने लौकिक प्रयोग विषय में तो अमंत्रे विषय अमंत्र विषय में मंत्र विषय नहीं होना था लौकिक प्रयोग न उसमें जो है न मंत्र अमर अमंत्र तो न मंत्र अमर तो तस्मिन अमंत्र तो मंत्र से भिन्न विषय में अर्थात लौकिक विषय में तो अमंत्र लौकिक विषय विषय शक्ति है अर्थ हो गया लौकिक विषय अमंत्रे अर्थात लौकिक विषय लिटि प्रत्यय परतः रिच्छ भिन्नात गुरुबान इजादे धातु परह आम प्रत्ययो भवती तो यहाँ पर जो है माने इक्ष जो है ये गुरुमान है इजादी है रिच्छ से भिन्न है इससे परे आम प्रत्यय हो गया लिट के परे रहते तो लिट के परे ईक्ष आम ल ईक्ष आम ल इस स्थिति में अब एक सूत्र है आम निकाल लीजिए 2481 नंबर सूत्र है 2481 दूसरे अध्याय चतुर्थ पाद का 81 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 2481 2481 निकाल लिए हाँ 2481 स्वाति जी निकाल लिए 2481 आमह देखिए आमह मकारांत पुमलिंग आम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है और अनुवृत्ति जो है ऊपर जो सूत्र है 2481 मंत्रे घस वर नस वृद व्री माने व्री दहाद वृक्ष क्री गमी जनि भ्यो लेह इससे लेह की अनुवृत्ति आ रही है और नियो क्षत्रियास युनि लुग्नियो उससे जो है लुक की अनुवृत्ति आ रही है। जो लुक प्रकरण है 2458 नंबर सूत्र है, नियो क्षत्रियास ये तो युनि लुग्नियो इससे लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब क्या हो गया जी, आमह उत्तरस्य पंचमी, इसलिए आमह उत्तरस्य लेह लुक भवती, आमह उत्तरस्य लेह लुक भवती, आम से उत्तर जो है ली का लुक होता है, आम से उत्तर ली का जो है लुक होता है, समझ गया जी, आम से उत्तर ली का लुक होता है। तो आम से उत्तर ली का लुक होता है, इसका मतलब है कि ली का अर्थ यहाँ पर जो है लिट, ले से ले जो है, ले से यहाँ पर इस सूत्र में, पीछे वाले सूत्र में ले का अर्थ अलग था, चली था, यहाँ पर ले से जो है लिट का ग्रहण है। तो आम से उत्तर लिट का लुक होता है। तो यहाँ पर लुक क्या है, प्रत्यक्ष लुक्ष लुप, तो प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक्ष लुप है, तो यहाँ पर ल का लुक हो गया, इक्ष आम, इक्षाम बन गया, इक्ष आम इक्षाम। अब जो है इक्ष आम हो गया, तो कृतहित समास कृदंतहितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो इक्षाम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु आ गया, क्योंकि बिना पद का तो प्रयोग किया नहीं जा सकता, तो सु आ गया, तो इक्ष आम सु हो गया, और सु होने से क्या हो गया, यहाँ पर पीछे सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, कृत में जंत कृत जो मकारांत रजंत उसकी अव्यय संज्ञा, इसलिए तो कृत है ये, कृत जो मकारांत है तो इसकी अव्यय संज्ञा हो गई, कृत जो मकारांत और कृदंत जो मकारांत रजंत, तो यहाँ पर ये कृत में जंत से जो है अव्यय, कृत में जंत जो है इससे जो है अव्यय, इसकी जो है अव्यय संज्ञा हो गई है, समझ गया जी, कृत में जनता कृत जो मकरांत, कृत जो मकरांत एजंत, हाँ जी बोलो, हाँ बोलो, हाँ जी, कृत में जनता जो सूत्र आप जो बोल रहे हैं, ये तो पीछे पढ़ा दिया ना, हाँ, क्योंकि आम प्रति देखो इक्ष आम जो है, इक्षाम, इक्षाम जो है आम कृत प्रत्यय है कि नहीं, आम जो आप लाए हो इजा देश गुरु मतो निरीक्षा जो है 3136 नंबर, कृत कृत तिंग तिंग से भिन्न जो प्रत्यय धातु के अधिकार में कृत होता है ना जी, तो आम कृत है ना, तो कृत मकरांत है ना, ये आम आम कृत है, मकरांत है कि नहीं, तो कृत मकरांत या एजंत हो तदंत सदरूप की अभ्य संज्ञा होती है, तो कृत जो मकरांत और एजंत तदंत सदरूप की अभ्य संज्ञा, इक्षाम की अभ्य संज्ञा हो गई, और अभ्य संज्ञा होने से अव्यय आप सूत्र, अव्यय से उत्तर आप सूत्र का लुक हो जाता है, तो अव्यय है इक्षाम, उससे उत्तर सु का लुक हो गया, तो इक्षाम हो गया, लुक क्या प्रत्यक्ष प्रत्येक दर्शन की लुक लुक संज्ञा है, तो इक्षाम हो गया, समझ गए, अब इक्षाम हुआ। या एक सूत्र है क्रीचानु प्रयुज्यते लिटि, निकाल लीजिए क्रीचानु प्रयुज्यते लिटि 3140 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय प्रथम पाद का 40 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3140 क्रीचानु प्रयुज्यते लिटि, निकाल लिया क्रीचानु प्रयुज्यते लिटि, क्रीचानु प्रयुज्यते क्री, हाँ तो यकारांत पुल्लिंग क्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चव्य पद है, और अनुप्रयुज्यते जो है अनुपूर्वक प्रपूर्वक युज धातु लट लकार आत्मने पद प्रथम पुरुष एक वचन है, तो अब जो है अनुप्रयुक्त तिंगंत हो गया और लिटि टकारांत पुमलिंग लिट सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अनुप्रयुजते का मतलब क्या हो जी, अनुप्रयुजते मन इत्यत्र अनु जो है वह पश्चात अर्थ में है, पश्चात अर्थ में अनु है, और इसमें जो है क्रीचानुप्रयुजतेलिटी जो है इसमें धातु प्रत्यय परश्च की अनुमति आ रही है, और ये इसके ऊपर जो काश प्रत्यय दांग मंत्र लिटि जो 3.1.35 नंबर सूत्र है जो हमने बताया था इजा दशक समीक्षा में अर्थ, उससे आम की अनुवृत्ति आ रही है, मैं धातु प्रत्यय परश्च और आम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, वो हो गया आम प्रत्यय, आम प्रत्यय है ना जी, आम तो आम की अनुवृत्ति आ रही है, और अर्थ वसा विभक्ति भी परिणाम अर्थ कारण विभक्ति विभक्ति बदल जाएगी, इसलिए कह देगा आम प्रत्यय के अनु माने पश्चात, आम प्रत्ययस्य पश्चात, अनु माने पश्चात, आम अनु माने पश्चात, तो अनुप्रयुक्त माने आम प्रत्ययस्य अनु क्री प्रयुज्यते, ये हो गया माने आम प्रत्ययस्य अनु क्री प्रयुज्यते लिटि परतः, लिट के परे रहते आम प्रत्यय के पश्चात क्री धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो इक्षाम जो आम है, अब आम प्रत्यय के पश्चात जो है यहाँ पर क्री धातु का प्रयोग हुआ है, लिट पद रहते तो क्री, क्री का प्रयोग होता है, क्री अनुप्रयुक्त, क्री का मतलब क्या है जी, क्री धातु केवल लिया है मने आम प्रत्यय पश्चात क्री अनुप्रयुज्यते, मने क्री प्रयुज्यते अनु मने पश्चात, तो आम प्रत्यय पश्चात अनु पश्चात क्री प्रयुज्यते, क्री जो है प्रत्याहार है, क्री से यहाँ पर प्रत्याहार लिया है, क्री प्रत्याहार, इसलिए करें क्री तेने प्रत्याहार ग्रहणम, क्या क्रीभस्त योगे संपद्य कर्तृत्वी, ये 5.4.50 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, पंचम अध्याय, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 50 नंबर सूत्र है, 50 नंबर सूत्र है, 5.4.50 निकाल लीजिए, केवल दिखाने के लिए बता रहा हूँ इसमें कि 5.4.50, 5.4.50 निकाल लिया, देखो 5.4.50 कृभस्त योगे संपद कर्त्री थ्री निकाल लिया, निकाल लिया कृभस्त योगे संपद कर्त्री च्वी, तो देखो यहाँ से लेकर के कृभस्त योगे संपद कर्त्री जैसे क्री से लेकर के और इसी के आगे 5.4.58 नंबर सूत्र है, 5.4.58 क्या क्रियो द्वितीय तृतीय संभ बीजात कृषौ मिला 2.58 क्रियो द्वितीय तृतीय संभ बीजात कृषौ, तो यहाँ पर वो अर्थात 50 सूत्र जो क्री है अंतिम जो यहाँ पर 58 में जो क्री का य है, तो यहाँ पर क्या है कि आदि रंते ने सहायता अंतिम इत के साथ आदि, तो अंतिम इत हो गया य, 5.4.58 का जो य अंतिम इधर आदि क्री, तो क्री हो गया, तो क्री के मतलब क्या हो गया, क्री का मतलब हुआ क्री भू और अस, क्या हो गया जी, क्री भू और अस, ये धातु का ग्रहण हुआ क्री शब्द से, समझे जी क्या बताया, क्री शब्द से। हाँ क्या था इस सूत्र के बारे में, नहीं देखो आपने 50 नंबर सूत्र निकाल लिया है जी, कृभस्त योगे संपद्य कर प्रत्याहार बनाने आता नहीं था, अयुर में आप प्रत्याहार बनाए थे ना, आदि रंतेन सहता अंतिम इत के साथ आदि वर्ण, तो अई उन रील रिक में अंतिम इत हो गया, कौर आदि हो गया, और तो अक बन गया, तो अक माने अई उ रील रिक, 5 वर्ण का ग्रहण हुआ ना जी, ऐसे ही यहाँ पर प्रत्याहार है। क्री का मतलब हुआ कि पांच चार पचास जो है क्री भस्त योगे संपद्य कर्तृत्व में जो क्री है वो लिया आदि, और पांच चार अंठावन नंबर जो सूत्र है क्रियों द्वितीय तृतीय शंब बीजात कृषौ, इसमें जो क्रिय में य है ना जी अंतिम में य, तो क्री लिया आदि य लिया अंत, तो क्या बन गया क्री बना कि नहीं, तो क्री के अंदर कितने धातु का ग्रहण हो गया, क्री भू और अस्ति, क्योंकि पांच चार पचास में क्री भस्ति माने क्रू क्री भू अस्ति तीन धातु का प्रयोग है, समझ में आया। तो क्री का मतलब हुआ क्री भू अस्ति तीन धातु, क्या हुआ जी क्री भू अस्ति अस्ति माने क्री धातु भू धातु और अस्त धातु, ये तीन धातुओं का इस क्री से ग्रहण है, यहाँ पर प्रत्याहार का, इसलिए क्री इतने न प्रत्याहार ग्रहणम क्री भस्त योगे संपद्य कर्तृत्व इत्यतः प्रवृत्या प्रवृत्य आक्रियो माने द्वितीय तृतीय माने क्रियो द्वितीय तृतीय शम बीजात कृषो जो है इत्यस्य यकारात, ये तो क्री मतलब हुआ क्री भू अस्त तीन धातु, समझ गए। तो क्या था कि आम प्रत्यय के बाद में आम प्रत्यय से पश्चात क्रिय प्रयुज्यते माने क्री भू अस्थि प्रयुज्यते, क्री धातु का प्रयोग भू धातु का प्रयोग और अस्थ धातु का प्रयोग, तो यहाँ पर इक्षाम जो है आम प्रत्यय है उसके पश्चात क्या है क्री का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इक्षाम क्री ऐसा हो गया, इक्षाम क्री ऐसा लिट प्रत्यय के परे रहते हैं। तो यहाँ पर लिट प्रत्यय के परे रहते करता है, क्या करता है जी, ये लिट प्रत्यय का के परे रहते करता है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि भाई लिट प्रत्यय के परे रहते क्री से परे क्री के पश्चात मैंने क्या बोलते हैं सॉरी आम के पश्चात क्री भू अस्थि का प्रयोग करता है, तो ऊपर से तो लिट की अनुवृत्ति आ ही रही है, आ सकती थी, इस ऊपर जो है सिर्फ बहुलम क्या सॉरी काश प्रत्यय दाम मंत्र लिटी जो 3-1-35 से लिट की अनुवृत्ति आ सकती है कि नहीं जी, 3-1-35 नंबर जो सूत्र है उसमें लिटि पढ़ा है, तो लिटि की अनुवृत्ति आ ही सकती है, तो यहाँ पर फिर लिट क्यों पढ़ दिया क्री का अनुप्रयुक्त लिटि पढ़ने की आवश्यकता क्या, पूर्व से ही जब लिट सिद्ध है तो फिर क्री क्यों पढ़ा, तो कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं आरंभ करने में नियम बताना चाह रहे हैं क्या, मैंने यहाँ पर लिट की अनुवृत्ति आ सकती थी, पुनः यहाँ पर जो लिट ग्रहण किया है इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन यह है कि आम से लिट का लुक करने के पश्चात आमा जो सूत्र है उससे जो लिट का जो आमा परस ले लुक भवती के पश्चात जो क्री भू अस का अनुप्रयोग होगा करने पर उससे करने से करने पर वह उसका वह उत्पन्न हो जाए, वह ये हो गया तभी लिट परे मिलेगा, तभी लिट परे मिलेगा। तो यहाँ पर लिट की अनुवृत्ति आ रही है, परंतु लिट की अनुवृत्ति आते हुए भी लिट पढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आम से परे जो ली का लुक हुआ है, तो ये जो लिट का जो लुक हुआ उसके पश्चात जो क्री भू अस्थि का जो प्रयोग किया है अनुप्रयोग किया गया है, उस लिट की जो लिट लुक हुआ था पुनः उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, पुनः उसकी क्या हो जाएगी जी उत्पत्ति हो जाएगी, तो यहाँ पर पुनः लिट प्रत्यय हुआ और मन उत्पन्न हो गया, तो लिट पर रहते क्री धातु मैंने लिट पर रहते क्री धातु हो, इसलिए इक्षाम क्री लिट ऐसा हो गया, समझ गए जी इक्षाम क्री लिट। अब जो है पूर्व सभी सूत्रों को लगाकर आपने पद जो है आप ले आइए, आम प्रत्यवत के अनुप्रयोग मैंने पश्चात क्रिय बोलते आम अनुप्रयोग मैंने आम प्रत्यय के पश्चात के हुआ जो क्रिय है उस धातु से परे आम प्रत्यय के समान बोल रहे हैं अर्थात आम प्रत्यय जिस धातु से आम प्रत्यय किया गया है उसी के समान। तो किस धातु से आम प्रत्यय किया गया जी? इक्ष धातु से आम प्रत्यय किया गया है तो उसी के समान क्री धातु से भी आत्मनेपद हो जाएगा। तो इक्ष धातु से आत्मनेपद होता है इक्ष इत्यादि बनता है इक्ष से वो आत्मनेपद होता है क्योंकि इक्ष दर्शने अनुदात्त है अनुदात्त गीत अनुपदों से आत्मनेपद होता है। तो आम प्रत्यय जिससे हुआ है आम प्रत्ययो यस्मा जिससे आम प्रत्यय हुआ तो इक्ष से आम प्रत्यय हुआ है तो आम प्रत्यय इक्ष से हुआ है उसी के समान जैसे अर्थात जैसे वह आत्मनेपद है माने वह धातु जैसे आत्मनेपद है उसी के समान क्रीम धातु से भी आत्मनेपद हो जाएगा। बाद में प्रयोग किया गया जो क्री धातु है उससे भी आत्मनेपद हो जाएगा ये हुआ। तो यहाँ पर आत्मनेपद हो गया है इक्षाम क्री अब इसके पता जो है लितस्त धयो रेशिरेच लितस्त धयो रेशिरेच ये लिट के तौर झ को एस रेच आदेश होता है निकाल लीजिए 3481 तीसरा अध्याय चौथा पाद का 81 नंबर सूत्र जल्दी निकाल लीजिए 3481 निकाल लिया लिटस तजयो रेसिरेच लिट तकारांत पुमलिंग लिटसल सचिव एक वचन है तजयो इकारांत पुमलिंग तधी शब्द शास्त्री व्यक्ति द्विवचन एसिरेच चकारांत पुमलिंग एसिरेच शब्द प्रथम एक वचन है समास है सॉरी तजयो है धी नहीं इकारांत में गलत बोले तजयो अकारांत पुमलिंग तज है आत्मा पर अकारांत पुमलिंग तज शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है तो तश्च झश्च इति तझौ तयौ तझयौ और एसिरेच में जो समास है एश्च इरेच इति एसिरेच समाहार द्वंद समास हो गया ये आप इसमें नपुंसक भी कह सकते हैं सकारात्मक नपुंसक नहीं एसिरेच शब्द ये समाहार द्वंद होने के कारण तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया लिट मने लिडादेशस्य सस्य है ना जी तो लिडादेशयोः तझयोः क्योंकि तथ्य इसलिए लिडादेश कर दिया लिडादेश तकारस्य झकारस्य ऐसा कह सकते हैं या लिडादेश तथयो स्थाने यथासंख्यम एश इरेच इत्यतु आदेशो भवतः लिडादेश लिट के स्थान पर जो आदेश त और झ उसके स्थान पर यथासंख मैंने त के स्थान पर एश और झ के स्थान पर एच आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है त है इसलिए उसके स्थान एश हो गया इसलिए इक्षाम क्री एश ऐसा हो गया और अनुबंध लोप करेंगे सॉरी एश हुआ अनुबंध लोप तो ए हो गया और अनुबंध लोप ई को नीति से री को र कर दी तो क्र हो गया तो इक्षाम क्र ए हो गया। अब ऐसे लिटी धातु अनाभ्यास धातु के प्रथम दुर्वचन होता है लिट के परे थे तो यहाँ पर दुर्वचन ऐसी दुर्वचन निमित्तक अच परे हो तो अजादेश जो है स्थानीय रूप होता तो क्री हो जाए क्री हो जाएगा इक्षाम क्री क्री ए फिर जो है ई को नीचे कर देते इक्षाम क्री क्र ए पूर्वभ्यास उरत पुरंद्र प्रत इक्षाम कर क्र ए हलादी से ऐसा कर दीजिए तो फिर जो इक्षाम क क्र ए अब कुहोशु कर दीजिए कि अभ्यास का जो कवरकार उसको चकार होता है तो यहाँ पर च हो गया क को च हो गया तो इक्षाम चक्र ए इक्षाम चक्रे म को मनुस्वार कर दीजिए म को अनुस्वार हो जाएगा फिर जो है वा पदांत पदांत मकार को जो है विकल्प से अनुस्वार होता है तो विकल्प से परसवर्ण होता है तो यहाँ पर विकल्प से परसवर्ण हो गया अनुस्वार से परसवर्ण न करके वह पदांत जो विकल्प से होगा तो वह जो इक्षांग चक्रे इक्षांग पर यह हो जाएगा एक बार अनुस्वार ही रहेगा ये बन गया। इसी प्रकार जो है यह चेष्टा धातु से यहां चक्रे बन जाएगा यहां चक्रे उसने चेष्टा की ऐसा ही एध धातु से एधान चक्रे बन जाएगा समझ गया जी सभी को समझ में आया कोई शंका तो नहीं है मंत्र पाठ करें हाँ सर अनंत जी समझ में आया चलो जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते। आ गया समझ में? आ गया आ गया। चलो ठीक है।